ground. And I found out a long time ago what a woman can do to your soul. Oh, but she can't take you in. Samen in een prachtig lied van The Eagles aan het begin van deze nieuwe aflevering van De Late Avond. Fijn dat je erbij bent. We gaan zo beginnen. Op middernacht, De Late Avond met Alfred Blokhuizen. Ja, en we gaan beginnen aan een leuke late avond met heel wat heerlijke muziek. Lekker veel afwisseling. Ja, eigenlijk om je oren een beetje te vertroetelen. Aan het einde van de dag. Tenminste, als je niet naar de herhaling luistert. Wat gaan we je allemaal brengen? Cultuur in Nissewaard presenteert zich. Heeft mooie plannen voor de Open Monumentendag van komende zaterdag. Dus daar kun je aan meedoen. In Nissewaard. Is dat niks aan Nissewaard? Nou, vergeet het. Het is gewoon hartstikke mooi daar. En intussen gaat de telefoon. Han van der Horst is ook van de partij. Hij gaat het hebben over de bussen. Wat dat te betekenen heeft, dat hoor je zo meteen. En we krijgen de groeten uit Scheveningen. Dat gaat over kunst. En Willy Attema gaat er alles over vertellen. Zometeen, hier allemaal in deze aflevering van De Late Avond. In our way, but

Dit nummer kwam uit vlak voor het overlijden van David Bowie. Thursday Child. Oh nee, niet voor zijn overlijden. Voor zijn laatste, ene laatste album. Zo is het. Ik ben een beetje in de bonen. Zou dat komen doordat er geen cola is in de studio? Want ik drink meestal cola. Ja, van die zero-spul, weet je wat. Ja, mensen zeggen geen smaak. Maar er zit ook geen cafeïne in. Dus, ach ja. David Bowie, Thursday Child uit 1999. En Joe Cocker en Jennifer Warnes hier in de late avond met Up Where We Belong. Op 8 september is het alweer zover. Dan is het tijd voor Stemmen in Nissewaard. Een festival. Het wordt georganiseerd door Stichting Cultuur in Nissewaard. Het valt samen met Open Monumentendag. En dat is niet helemaal toevallig. Daarover ga ik praten met Jan Hogendoorn, voorzitter van Stichting Cultuur in Nissewaard. Hij zit hier naast me in de studio. Goedenavond. Dag Alfred. Ja, Jan Hogendoorn. We tutoyeren elkaar, want we kennen elkaar al vele jaren. Ja. Zeker. Voorzitter van de Stichting Cultuur in Nissewaard. Binnenkort is het weer Open Monumentendag en jullie hebben een reputatie hoog te houden. Wat is de reputatie? Nou, de reputatie is dat we eigenlijk als Stichting Cultuur in Spijkenisse, zoals we vroeger heten, al 10 jaar lang een festival organiseren. En nu hebben we dat festival omgedoopt in Stemmen in Nissewaard. En Cultuur in Nissewaard heeft ervoor gekozen om dit jaar aan te sluiten op Monumentendag bij de fietstocht die er over het eiland plaatsvindt. En daarom beginnen we dan ook die ochtend om 10:30 in Simonshaven in de hervormde kerk. En daar treedt dan op Daphne Holtland. Ze is een Nederlandstalige zangeres die een beetje cabareteske liedjes zingt. Daar starten we mee. Daar kunnen de mensen 3 kwartier genieten van haar stemgeluid en van haar interessante teksten. En dan stappen we op de fiets en dan rijden we door naar Albenbroek, naar de hervormde kerk aan het Kerkplein. En daar is dan een klassiek concert van La Primavera. Heel mooie Italiaanse, Spaanse en Franse muziek vol liefde en passie. Niet voor monumenten, maar voor elkaar uiteraard. En dan gaan we lunchen om 1 uur. In de Hoekzak in Heemvliet met singer-songwriter Pieter Tak, waar we straks ook even naar gaan luisteren. Dan gaan we naar Geervliet en daar is er weer klassiek met Lenneke Ruit en Jorge Jiménez. Zij brengen klassiek liedrepertoire uit de 19e en 20e eeuw. En dan eindigen we zo rond 4:15 in de galerie van Regio uit Rijnmond in Spijkenisse. En dan hebben wij te gast de dichter des vaderlands Esther Naomi Perquin. En zij draagt voor uit eigen werk en zij opent dan ook de nieuwe tentoonstelling van Regio uit Rijnmond. Ja, als ik het zo hoor, hè, dan hoor ik mooie kunsten, verschillende kunsten, zangkunst, dichtkunst, in combinatie met prachtige oude gebouwen. Ja. Waarom hebben jullie daarvoor gekozen? Nou, het is bekend dat die twee dingen elkaar versterken. Monumenten en kunst en cultuur. Mensen voelen zich blijkbaar extra lekker als ze in een prachtige kerk luisteren naar een hele mooie klassieke muziek. En bovendien is de akoestiek ook heel goed. En onze traditie om elk jaar te eindigen met een bekende Nederlandse dichter of dichteres, jong of oud, in de galerie van Regio uit Rijnmond in Spijkenisse is ook een soort traditie geworden waar we eigenlijk aan vast willen houden. En ook daar versterkt het aanwezige kunstaanbod weer de dan optredende dichter of dichteres. En in dit dit jaar is dat ook met Esther Naomi Perkin het geval. Want zij zal zich ook verdiepen in de werken die daar komen te hangen. En zij zal in samenspraak met degene die de tentoonstelling inricht ook in haar voordracht daar aandacht aan besteden. Dus ja, versterking is heel mooi dan. Is het een goede reden om naar Nissewaard te komen? Ja, dat lijkt mij wel. Als je er niet woont, is dat gewoon jammer. Want dan kun je het hele jaar van al die monumenten en die mooie dingen genieten natuurlijk. Maar als je een beetje in de omgeving woont, waar ook luisteraars van dit programma zitten. Ja, dan zou ik zeggen, houd dit programma heel goed in de gaten. Want dan weet je ook wat er speelt in de gemeente Nissewaard. Zijn er kosten aan verbonden? Helemaal niet. Ja, een boterhammetje meenemen en een flesje water. Maar daar moet je zelf voor zorgen als je gaat fietsen natuurlijk. Hè. En je kunt gewoon ook naar één voorstelling gaan. Hè. Je hoeft niet dat hele end, als je dat niet wil, hoor, te fietsen. Je kunt gewoon ook één voorstelling uitkiezen en daar dan gewoon gaan zitten. Nog even alle gegevens op een rijtje. Waar, hoe laat? 8 september op Monumentendag. We starten om 10:30 in Simonshaven. En we gaan dan via Abbebroek, via Heenvliet en Geervliet uiteindelijk om 3:45 naar Spijkenissen, naar de galerie van Regio Art Rijnmond. Kunnen mensen meer informatie vinden over dit prachtige gebeuren? Ja, ik zou de lokale pers in de gaten houden. En nogmaals dit programma. En wie weet misschien wel Facebook. Jan Ogendoorn, voorzitter van Stichting Cultuur in Nissewaard. Veel plezier ook vooral op 8 september. Dankjewel. Wilt u meer informatie over stemmen in Nissewaard? Ga dan naar de website van theaterdestoep.nl. Klik daar op nieuws en scroll dan naar stemmen in Nissewaard. Daar vindt u het hele programma. One windy eve, I went to town to meet some of my old friends. The years went by and we led our lives. Stories must have piled up high. But when I met your eyes again and saw your catching smile, we tumbled in that ocean deep of memories and laughs, as if our daily lives were gone and only the past reveals, as if the wind had carried us to the years from where we came, where we have been. Of what we have seen, what we became, where we have loved. I ask you for some photographs, 'cause I miss them in my books. But what I'm missing the most of all is a time of sparkling youth. Those were the moments of breaking out of that skin of parental bonds. That smell of rigid frames was gone and freedom was at hand. But most of all, I met my muse so I could really stand and raise my voice, my agony, with feelings of my choice. Where we have been, of what we have seen, what we became, where we have loved. my friends on the boulevards of promises in life, companions of a time brigade, and forwards in their strife. We crossed our path that stormy night to feel our bond alive. Our ways unfold continuously. We'll meet again in time, as if our daily lives will fade and only the past reveal. As if the wind will carry us to the years from where we came, where we have been. What we have seen, what we became, where we have loved, where we have been, of what we have seen, what we became, where we have loved. Heb je een muzikale nachtkus in gedachten? Stuur hem in via verzoekje op www.delateavond.nl. Operator, or could you help me place this call? See, the number on the matchbook is old and faded. She's living in L.A. with my best old ex-friend, Ray. Gosh, she said she knew well and sometimes hated. it well. I only wish my words could just convince myself that it just wasn't real. But that's not the way it feels. Grappig. Dit nummer is zo oud dat de jeugd van tegenwoordig niet eens meer weet waar het over gaat. Operator. Tja, ja, de chemische industrie. Maar nee, het is de telefoniste in dit lied van Jim Croce. Verder hoorde je iets moois waarvan je denkt, hey, dat is opmerkelijk. En dat was van de zanger die door Jan Hogendon werd aangekondigd. Ook wel apart, de muziek uit de regio. In een ogenblik een column van Han van der Horst. Hij gaat het hebben over bussen. Maar eerst nog iets moois van Dido. Thank you. Dit is De Nachtgedachte, een column van Han van der Horst. De Rotterdamse raadsfractie van 50PLUS vindt dat de RET de laatste jaren te veel buslijnen heeft geschrapt. Nou, lieve mensen, dat hoef je die RET alleen niet te verwijten. Overal in onze streken heeft wat het openbaar vervoer betreft een kaalslag plaatsgevonden. En het gaat maar door. De overheid mikt nogal op metro's, light rail en zogenaamde sneltrams. Als er een nieuwe lijn bij komt, dan kan er weer mooi gesneden worden in de bussen. Dat zal men bijvoorbeeld merken in Schiedam, Vlaardingen en Maassluis, mocht het toch nog lukken om de Hoekse lijn om te bouwen tot een metro. De afgelopen week maakte men bekend dat de voltooiing van dit project voor de zoveelste keer is uitgesteld en dat de treinstellen pas in 2019 gaan rijden. Het is ook allemaal veel en veel duurder geworden dan was begroot en beloofd. Maar daar wil ik het vandaag met u niet over hebben, lieve mensen. Ik heb het over die bussen. Iedereen van een zekere leeftijd weet dat de busnetten vroeger veel fijnmaziger waren. Niet alleen in de steden, maar ook op het platteland. Overal kwam wel een bus. Ook in de kleinste dorpjes waar je nu alleen nog maar die belbus hebt. Over het algemeen kwamen ze ook veel vaker op een dag. Mijn eigen stad Schiedam kon bijvoorbeeld bogen op 3 buslijnen die de verschillende wijken met de binnenstad en het station verbonden. Bovendien waren er 2 lijnen naar Vlaardingen. En dan was er nog de streekbus van de WSM naar Maassluis, Naaldwijk en Den Haag. Dit los van de spoorlijnen en de tram naar Rotterdam. Wij waren thuis ontevreden, want we waren afhankelijk van lijn 40 en die reed maar om de 20 minuten. Met de privatisering is in dit alles de klad gekomen. De maatschappijen die het vervoer overnamen gingen eerst de frequentie van onrendabele lijnen verlagen en ze vervolgens schrappen omdat er niemand meer instapte. En zo is er een uitgekleed busnet overgebleven. Dat kostte uiteraard veel passagiers, want die hadden geen zin om lang op een bus te moeten wachten. Daarom stapten er steeds minder mensen in. Tegenwoordig is het al verstandig om eerst het internet te raadplegen voor je naar de halte wandelt, want anders is die tocht voor niets geweest. Bij mij om de hoek komt lijn 51. Komen tussen aanhalingstekens, want hij rijdt op werkdagen alleen gedurende de werkuren ongeveer om het half uur, maar het is moeilijk vast te stellen wanneer de eerste en de laatste ritsen. Op zaterdag komt hij een gedeelte van de dag om het uur en op zondag is er helemaal geen dienst. Nou, dat is allemaal heel hinderlijk. Dus die bus neem je niet en je hebt ook geen zin om op het internet te gaan kijken wanneer de bus komt. Dat doe je als je met vakantie wil gaan en je hebt het vliegtuig nodig. Dan krijg je op het internet. Of je neemt de internationale trein. Vervolgens constateert de RET dat er blijkbaar geen behoefte is aan die lijn. En zo werkt dat. Er stappen steeds minder mensen in omdat ze de bus zijn uitgejaagd. En daarna heft de RET de lijn op. Op die manier maakt het openbaar vervoer zichzelf kapot. Door het Rotterdamse vervoergebied rijden zogenaamde sneltrams. Vanwege de snelheid is het aantal haltes verminderd, zodat de meeste reizigers langer onderweg zijn om naar die tramhalte te lopen. Daar gaat hun tijdwinst. Net als straks, als ze zoveel mogelijk naar de Hoekse lijn worden gebracht in plaats van direct naar hun bestemming. Door de overstaptijd smelt de tijdwinst weg. En volgende week, lieve mensen, ga ik het met u hebben over oplets en diepnies en dolmoes. Maar nu is mijn tijd helaas alweer om. Plaisir à me voir. silence, vos yeux pleins d'ennui. Nul espoir n'est permis. Pourtant, je veux jouer ma chance, même si je devais. Je reprends confiance, je me dis, tout pourrait changer aujourd'hui. Dit is de late avond van Alfred Blokhuizen. Oh, why you look so sad? The tears are in your eyes. Come on and come to me. Ashamed to cry, let me see you through, 'cause I've seen the dark side too. When the night falls on you, you don't know what to do. Nothing you confess could make me love you less. I'll stand by you, I'll stand by you. Won't let nobody hurt you. I'll stand by you. So, if you're mad, get mad. Don't hold it all inside. Come on and talk to me now. Hey, what do you got to don't know which path to choose. Let me come along. Michel Paul, maar dat vier zo bij de late avond. En Love Me, Please Love Me. Wat een, nou, bede, smeekbede bijna. En de Pretenders hier in de show met I Stand By You. Zometeen krijgen we de groeten uit Scheveningen. Wat zou dat te betekenen hebben? Je hoort het zometeen na een hele lekkere van Randy Newman. Luister mee met Birmingham. Got a wife, got a family, earn my living with my hand. I'm a rolling steel downtown Birmingham. My daddy was a barber, the most unsightly man. He was born in Tuscaloosa, died right here in Birmingham. Birmingham, Birmingham, the greatest city in Alabama. You can travel across this entire land. There ain't no place like Birmingham. She's called Marie, living in a three-room house with a pepper tree. I work all day in the factory, that's all right with me. Got a big black dog, his name is Dan. Live in my backyard in Birmingham. Get 'em, Dean. Een van de meest bekende nummers van Randy Newman. Een omstreden zanger, componist, want over een aantal liedjes werd veel gediscussieerd. Niet over deze hoor trouwens. We gaan het hebben over de groeten uit Scheveningen. Willy Atema weet daar alles van. Willen wij de groeten wel hebben uit Scheveningen? We gaan het horen in een gesprek met Herman de Bruin. Er zijn van die prentbriefkaarten met groeten uit. En ik vond het altijd mooi om groeten uit Groet te krijgen. Ja. Dat vond ik zo bijzonder. Het is een heel mooi plekje, Groet. Ja. Maar daar hebben we het nu niet over. We gaan het hebben groeten uit Scheveningen. Scheveningen. Zijn er nog groeten uit Scheveningen te krijgen? En dat vraag ik aan uw hoortzaal. Willy Atema, kunsthistoricus. Je bent in Scheveningen geweest. Ik ben in Scheveningen geweest. Nou, ik mijd het strand. Maar ik ben wel in het Haagse Historisch Museum geweest. En daar is een tentoonstelling geopend. Die loopt nog tot 11 november. Dus we kunnen daar de winter ook nog mee maken. Mm-hmm. En die gaat de groeten uit Scheveningen. En dat is een ontzettend leuke tentoonstelling. Het is airco gebouw, dus ik zou iedereen aanraden. Okay. Ga daarheen en geniet van de zee. Terwijl je daar in een mooie geclimatiseerde omstandigheid bent. En dat is niet onzomaar dat ze dat gedaan hebben. Want 100 jaar geleden, in 1018, werd het eerste badhuis geopend. Ja. Wij denken dat we zomaar... Nou ja, dat zijn wij gewend natuurlijk. Je gaat naar het strand en je gaat daar liggen. Nee, mooi niet. 1818 was het eerste badhuis. Mm-hmm. Ja, en dat is nu het koorhuis ongeveer. Nee, het is de plek waar het koorhuis nu staat. Of is dat niet nee, zo? Ook niet. Nee, ook niet. Verderop. Het is een vanaf 1818 is er echt een hele georganiseerde bedoeling tot stand gekomen om Scheveningen op te, hoe heet dat, op te stuiteren in de vaart der volken. Toeristische ladder. Ja. Dat was alleen voor de happy few toen, hè? Want de gewone man kwam niet in Scheveningen om te gaan baden, toch? Nou, baden deden ze ook nog niet zo eens zozeer. Dat wil zeggen dat je dus vanuit het strand in zee liep. Nee, je flaneerde over de boulevard. Mm-hmm. En daar was je keurig gekleed, want mocht je op het strand dan nog wel je schouders laten zien en misschien je blote kuiten, was dat op de boulevard streng verboden. En daar werd op gecontroleerd. En ja, ja. Ging je in de tram zitten en vergis je niet, die tram is speciaal aangelegd om dat badverkeer te stimuleren. Scheveningen heeft er ook een, met alle bedrijven die erin geïnteresseerd zijn, en Coolhouse was daar natuurlijk ook een van, hebben ze internationale reclamecampagnes gevoerd om vanuit Duitsland, vanuit de binnenlanden, ja, allerlei mensen zo gek te krijgen, zo ver te krijgen dat ze naar Scheveningen gingen. Want daar kon je dus uit, kon je naar het Coolhouse, kon je dansen, kon je flaneren en kon je vooral gezondheid opdoen. Ja. En dat is een hele mythe geworden, die baden. Die moest je zo vaak doen, niet te lang, maar wel zo vaak achter elkaar. En ondertussen ging je dineren en ging je dansen. En dat wordt dus in Haagse Historisch Museum aan de Hofvijver, bij het torentje, wordt dat echt ongelooflijk mooi uitgelegd. Ja, met, niet alleen foto's dus. Nee, niet alleen foto's, ook objecten en vooral ook veel affiches, waarin je echt goed kunt zien dat, oh ja, er wordt in Duits geadverteerd. Er wordt een hele gerichte campagne opgezet om, want je kon ook naar België en je kon ook naar andere landen. Nee, ze moesten naar Scheveningen komen, naar Den Haag. Daar had Scheveningen daarna zich helemaal op voorbereid en echt naar de Duitse markt gekeken. Ze hebben echt gekeken naar een internationale markt en gezorgd ook dat er op die affiche stond wat er allemaal te doen was. Je kon dansen, je kon gokken, dineren. Veel je meer dan alleen baden en de zon op. Je kon tennissen, je kon paardrijden in de duinen. Ja. Je kon jezelf daar heel gemakkelijk vermaken. En ze hebben die lijn, die historische lijn, heel mooi doorgezet tot in de 20e eeuw toe. Want de Stones hebben daar nog opgetreden in de Scheveningen, in het Coolhouse. Daar zijn foto's van. Paul van Vliet is daar natuurlijk begonnen met zijn cabaret. Je kunt daar badmode zien, of strandmode liever. En je wordt dus door een aantal zalen wordt je heel aardig getoond hoe 100 jaar. 200 jaar badgeschiedenis, 1818, 200 jaar badgeschiedenis uitgezien heeft. En nog eens, want dat is nog steeds. Maar dan stap je naar buiten en dan ga je naar Scheveningen. Ja, en dan kom je in een heel andere weg. Nee, je kan met de tram. Je kon met de tram. Ja. En je kon, om Scheveningen hangt nog wel steeds, denk ik, toch iets van de luxe van het grandeur. De grandeur, zou het? Zou kunnen. Zou kunnen, ja. Het is wel minder geworden sinds meneer Zolsman er wat andere gebouwen hier gezet. Ja. Maar goed, dat zo. Tot wanneer loopt heel lang nog. Ik zei al, je kunt de winter er nog proeven. Tot 11.11 is het allemaal nog te zien. En het is echt heel aardig. Ik kan het iedereen aanraden. Haagse Historisch Museum. Kijk even op de website hoe en wanneer precies. En dan komt het allemaal goed. Willy Atema, dankjewel voor het inkijkje voor ons in Scheveningen. En met de groeten uit Scheveningen. Met de groeten uit Scheveningen. Nemen we afscheid. Dankjewel. Dankjewel. En met deze bijdrage van Herman, dankjewel Herman. Is er weer een einde gekomen aan deze aflevering van de Late Avond. Dankjewel voor je gezelschap. Morgen is er weer een Late Avond. Natuurlijk, dan zit hier Bert de Wolf. Heeft ook weer lekkere muziek meegenomen dan tegen die tijd. En heeft leuke informatie. Dus stay tuned, zou ik zeggen. Tot de sluit van de show. Rob de Nijs en lome dag. Nou ja, maak er een lome nacht van. Ik wens je wel trusten. Mooie droom als je gaat slapen en als je gaat werken en blijft werken. Dan wens ik je uiteraard een hele goede wacht. Wat een lome dag. Koffie op het balkon. Dan slenteren in de zon in het park. Wat een lome dag. Voel eens hoe warm het gras. We zitten op mijn jas naast elkaar. Traag glijdt de dag voorbij. Jij kijkt me aan en je lacht. Ah, we weten allebei. Kom.